alle ewig Lummi, mit Lummi Lille, gelitte Hugurmi, haute Hugurmi Lille, ja ma qalbi shaka, ja ma dam'i baka, ma rahamtini shli. I'm seeing.